Lilak no ison ti sanding ang nangkari rasa keton hangson kowo wes gawe keto lan nyangon iri koloro Sanding mo